medicină, știință și credință. Ajută și bine v-am regăsit, vă spunem de aici din studioul Radio Dobrogea, domnul profesor universitar dr. Vasile Sârbu și părintele Eugen Tănăsescu. Domnule profesor, bine ați revenit la Radio Dobrogea. Bine și sănătoși v-am regăsit. Sperăm să fim sănătoși, frumoasă urare. Despre ce ne spuneți astăzi din domeniul medical? Aș vrea să vorbim astăzi despre polip și despre polipoze. Există oameni care află de la medic, în urma unei colonoscopii, unei irigografii, unei fotografiere a colonului sau a rectului, află că au polipi. Cei mai mulți cad într-o depresie teribilă, încep să se gândească dacă acești polipi nu cumva sunt cancere, dacă viața lor nu este în primejdie, de ce a trebuit să li se întâmple acest lucru, cum de tocmai lor le-a apărut această polipoză, dacă nu cumva o au și ceilalți membri ai familiei, copiii, de exemplu, sau părinții. Polipul este deci o amenințare în mintea omului și aș vrea ca astăzi să demistificăm puțin lucrurile despre polipi. Și aș vrea să vă spun că polipii sunt un fel de moțișoare moi și mici care cresc pe mucoasa din interiorul intestinului gros, pe partea internă de acestui tub, sunt foarte bine delimitați așa, nu au piciorușe, nu sunt ca niște cancere, ca niște raci. Sunt ca niște moțișoare care le observăm noi la păsări, de exemplu, moi. Uneori există un singur polip pe tot colonul și intestinul omului. Acest polip unic, care are câțiva milimetri până la 1-2 centimetri, se numește polip solitar, adică e unul singur. Alteori, polipii aceștia sunt foarte numeroși. Uneori pot să fie pe întreg intestinul gros și perect, să fie sute și sute de și milioane de polipi. Aceasta se numește polipoză deja. Este o polipoză rectocolonică cu mulți polipi. Există diverse forme în care, privind un polip, îl realizăm noi în imaginația noastră. Uneori el este ca limba unui clopot, are o bază de prindere de intestin foarte mică. Acest polip se numește pediculat. Seamănă cu o mică cireașă prinsă de ramura unui copac. Alteori, polipul seamănă cu o mică piramidă, cu o piramidă mică, are o bază largă de implantare și un vârf ascuțit. Acești polipi se numesc polipi sesili. Sunt polipi mai periculoși, pentru că au o bază în care se dezvoltă puternic, largă, nici nu se pot extirpa ușor, că baza lor este destul de mare. Din ce sunt ei constituiți, polipii? În realitate, ei sunt făcuți chiar din celulele care există pe mucoasa intestinului gros. Și există foarte multe tipuri de celule acolo. Unele sunt celule tubulare, se numește, atunci polipul este tubular. Mă rog, nu trebuie să intru în amănunte, dar polipii au o anume structură similară celulei din mucoasă din care s-au dezvoltat, fiind de mai multe feluri ei. Toți sunt benigni, acești polipi, despre care vorbesc acum, și ei mulți ani de-a rândul pot să coexiste cu viața omului și el să nu știe că este purtătorul unui polip. De exemplu, pe planeta noastră drăguță, Pământul rotund și frumos cum îl știm, se spune că circa 30% din oameni ar avea polipi. Este o cifră impresionantă. 30% din populația Constanței să aibă polipi ar însemna că vreo 100.000 de constanțeni au polipi pe colon. Acest lucru cred că le dă o bucurie mare ascultătorilor. Dumneavoastră, stimați ascultători, vă produce o mare bucurie. Chiar dacă aveți un polip, să ziceți, ca mine sunt vreo câteva sute de mii, iar în România sunt vreo 7 milioane de purtători de polipi. Acestea sunt cifre statistice, nu sunt și eu foarte sigur că este așa. Dar câte un mic polip, este posibil să se găsească chiar la 30% din populația unui oraș sau unei țări. În schimb, polipii care se transmit familial din tată în fiu sau din mamă în fiu, în fiică, acestea sunt mult mai rari. Sunt polipi congenitali. Cam 10% din polipi sunt congenitali. Există polipoze rectocolonice cu care ne naștem, unele foarte grave, cu polipii ca niște firicele mici de iarbă pe toată suprafața colonului. Se numesc polipi viloși, ca niște vilozități mici, ca niște mici firicele de păr în interiorul intestinului, dar de fapt sunt tot din mucoasă și din țesut colonic. Aceste polipoze care le purtăm cu noi de la naștere, de obicei se malignizează, sunt mult mai periculoase, au o încărcătură genetică mare, se transmit deci dominant. Chiar se spune că s-ar maligniza în proporție de 100% dacă nu se intervine chirurgical să se îndepărteze colonul în întregime cu toți polipii lui cu care ne-am născut. Chiar se știe și defectul genetic de unde apar acești polipi. Este o genă PSA unde se află niște modificări dominante, puternice, care fac să apară aceste polipoze familiale. Vă spun încă o dată, ca să fim foarte clar ceea ce vorbim, nu este vorba de polipii obișnuiți pe care i-au 30% dintre oameni. E vorba de situații mult mai rare în care există polipoze transmise de la părinți la copii, la nepoți și așa mai departe, care sunt mult mai grave. Sunt vreo 4 boli cu încărcătură genetică, deci transmise de la părinți la copii. Ele există destul de rar, se diagnostichează și sunt cunoscuți acești pacienți. Sigur, multă lume se întreabă dacă polipii aceștia nu sunt maligni. De unde știm noi că sunt maligni sau sunt benigni? Hai să adică vorbim mai cancerul. Direct dacă sunt cancere sau nu sunt cancere. Ei bine, s-a dovedit clar faptul că anumiți polipi se transformă în cancere de-a lungul anilor. Se știe foarte clar că cu cât este mai mare un polip, cu atât are mai mare șansă să devină cancer în timp. De asemenea, cu cât sunt mai mulți polipi pe intestinul unui om, cu atât mai mult crește șansa de a se canceriza. Cu cât este mai largă baza de implantare a unui polip, cu atât mai mare este șansa ca el să se malignizeze sau chiar să aibă celule maligne în el. De unde am dedus noi aceste lucruri? Pentru că noi nu vedem cu ochii liberi, ca și dumneavoastră, ascultătorii, malignizarea unui polip. Ce s-a observat? S-a observat că dacă un om are polipi pe tot intestinul gros și are un cancer de colon, deci de intestin gros, de foarte multe ori are mai multe cancere pe intestin, deci se poate deduce în mod logic faptul că s-a malignizat un număr de polipi pe care îi purta de ani de zile, la un moment dat s-au malignizat. Filiația asta de la polip către cancer este modelul cel mai folosit în medicina contemporană în toate țările dezvoltate pentru a afla noi cum apare un cancer dintr-un polip normal. Ăsta este modelul de cercetare cel mai bine utilizat prin diverse tehnici de care n-aș vrea să vă vorbesc acum, tehnica microray, de exemplu, pentru că sunt niște lucruri ceva mai complicate. Din fericire, cred că la București s-a adus deja aceste tehnici în care se fac determinări a numeroase gene pentru a se observa dacă se malignizează sau nu celulele unui adenom, ale unui polip, de la nivelul colonului. Deci, noi, când avem un bolnav care are un singur polip, să zicem, deci este un polip unic, îl invităm să fie liniștit, că șansa ca acest polip să fie malign este foarte mică, șansa de a se maligniza fiind unul singur este de asemenea mică și faptul că medicina dispune de tehnici prin care să rezece, să extirpe acești polipi prin colonoscopie, cu niște mici lansete, îi prinde doctorul cu o pensă, îi taie pur și simplu și îi dă la laborator și dă rezultatul că acești polipi sunt benigni. Uneori se poate întâmpla ca un om să aibă 2-3 polipi și unul dintre ei să fie malign. Endoscopistul rezecă acest polip, îl trimite la laboratorul de histopatologie, la laboratorul de analize, cum zice lumea, și să știți că ele se fac la noi în Constanța, nu se trimit la București niciodată. De multe ori mă întreabă oamenii care îi operez, au venit de la București rezultatele? Nu, nu vin de la București, vin de la noi de aici. Este vorba de celebrele biopsii, nu? De celebrele biopsii, da. Ei bine, în momentul în care unul din acești polipi a ieșit malign, după extirparea lui, atunci trebuie avut o discuție foarte serioasă între chirurg, oncolog și endoscopistul care a făcut endoscopia și l-a rezecat. Pentru că se știe că dacă celulele maligne depășesc circa 2 mm de rădăcina polipului, deja se consideră că e cam întins. Deci e vorba de o limită de 2 mm. În baza de unde l-a rezecat endoscopistul și el spune oncologului, chirurgului, pacientului ar trebui să-i spună, dom'le, rezultatul dumitale nu e bun și este o întindere de peste 2 mm, așa radiară, la baza fostului dumitale polip, mi-au ieșit celule maligne la analiză. Nu eu am făcut analiza, dar uite, asta este buletinul histopatologic. Și atunci În funcție de acești 2 mm, de întinderea polipului, de prezența altor polipi, de faptul că polipii provin dintr-o familie sau nu de purtători de polipi, în funcție de tot acești factori, de numărul lor, de întinderea lor, de mărimea lor, de felul bazei lor de implantare, de analiza care s-a făcut din ei, diferă foarte mult tratamentul de la om la om. Cel mai simplu este un polip unic sau puțini polipi unici care să fie pediculați, prinși așa ca cu un firicel de peretele intestinului, care să-i rezece endoscopistul, să-i taie de pe... și rezultatul să fie benign. Poți să-i spui bolnavului cu mare siguranță că s-a vindecat. Polipii lui nu sunt canceroși, au bază subțire de prindere, sunt benigni și bolnavul se vindecă prin simpla polipectomie. Alții au o bază, să zicem, mai largă de implantare. Îi extirpă endoscopistul, dar lui nu-i place, chiar dacă nu iese cancer la analiză, nu-i place faptul că erau întinși sau erau prea mulți într-un loc, erau 5, 6, 7 polipi. Și aceasta este, chiar dacă iese benign rezultatul, aceasta este categoria de purtători de polipi care nu trebuie nici ei să se sperie, pentru că nu sunt amenințați de nimic, dar trebuie să-și repete cel puțin la 6 luni, la un an, endoscopia. Să vadă a mai apărut un polip, s-a mai petrecut ceva în locul unde i-a rezecat polipii ceilalți. S-ar putea vreunul dintre ascultătorii noștri să-și fi scos odată un polip și să-l fi pierdut endoscopistul. Să știți că nu este o greșeală a endoscopistului. Acești polipi pierduți pe intestin reprezintă, să zic așa, o defecțiune a tehnicii în sine. E posibil să pierzi un polip. Să gândim că noi înșine, dacă am căutat un ac mic într-un car cu fân, la un moment dat îl prindem, îl avem între degete, ne scapă din nou un fân și nu-l mai găsim. Deci face parte din riscurile umane ale polipectomiei endoscopice, polipul pierdut. E, bine, ce se întâmplă dacă polipii aceștia sunt maligni? Este posibil ca ei să fie extirpați endoscopic și dacă nu au o întindere foarte mare de celule maligne, să nu se mai facă nimic. Și bolnavul se vindece cu același amendament, că el trebuie la 6 luni, la un an, să-și repete endoscopia. Dar extirparea acestor polipi este mai bine dacă se face chirurgical. Cum recent am și operat o pacientă. Dacă e vorba de mai mulți polipi și dacă au o bază destul de largă de lipire pe colon, este bine să se scoată chiar un segment din intestin în totalitate, chiar 10 cm mai departe de polip, pentru a fi sigur că analiza din polipii respective a ieșit malignă și pentru a fi sigur că nu va recidiva niciodată o tumoră. Așadar, polipii sunt leziuni benigne. Dacă cineva are o polipoză familială pe tot colonul, îi recomand cu cât mai repede posibil să extirpe tot colonul respectiv. Dacă sunt numai pe stânga sau numai pe dreapta colonului, care este ca un cadru, ca o poartă, să zic așa, este polipul, este colonul nostru, îi recomand să facă o colectomie chiar largă pentru a extirpa toți acești polipi care sunt periculoși. Dacă polipii și sângerează, este și mai periculos că pot anemia omul. Și atunci o să mă întrebați dumneavoastră, dom'le, dar noi toți cetățenii Constanței care ascultăm cu drag emisiunea, noi toți trebuie să ne ducem să ne facem colonoscopie? Eu am să vă spun nu, nu trebuie să vă duceți toți la colonoscopie. Dar am să vă spun că dacă cumva pierdeți sânge cu scaunul, dacă cumva aveți o tulburare a scaunului în sensul că aveți scaune diareice alternând cu constipații sau mai multe diareice, nejustificat, sau dacă simțiți o scădere a forței de muncă, o tulburare a apetitului alimentar și mai apar și aceste tulburări de tranzit, este bine să faceți o colonoscopie. Sigur că oamenii nu trebuie să se sperie, să zică, domnule, eu s-aș putea, așa fiecare dintre noi s-ar putea să aibă orice boală. Nu se întâmplă să avem aceste boli. Și dacă descoperă că are un polip, poate să stea liniștit, să zâmbească omul, că este o boală cu periculozitate extrem de mică. Extrem de mică. Dacă procedează serios și își extirpă polipul sau îl urmărește, are un polip mic pe rect și urmărește acest polip. Un lucru care aș vrea să îl spun ascultătorilor este faptul că dacă cineva își extirpă în totalitate intestinul gros, nu moare, se extirpă în totalitate, se face un mic rezervor din intestinul subțire, va avea mai multe scaune sau va avea un anus contra naturii pe intestinul subțire, dar în orice caz este posibil să trăim chiar bine și chiar foarte bine fără colon. Domnule doctor, așadar, iată, ne-ați prezentat o boală, să spunem, a colonului, a intestinului gros, așa cum îl cunoaște lumea. Vă propun o scurtă pauză muzicală și în partea a doua vedem dacă mai poate apărea ceva în această zonă a corpului nostru. Urmează o scurtă pauză. Într-o mare de îndoieli, te ajută să găsești adevărul. Radio Dobrogea. Revenit cu domnul doctor Vasile Sârbu la emisiunea Medicină, Știință și Credință. Până acum domnul doctor ne-a prezentat ce se întâmplă cu polipii de pe intestinul gros. Domnule doctor, ce se mai poate întâmpla din accident sau nefericire în această parte a corpului nostru? Se pot întâmpla foarte multe rele la nivelul colonului. Cele mai mari pericole sunt cancerele de colon, care sunt în mare creștere la ora actuală. Ați observat și dumneavoastră că se recomandă tot mai mult să consumăm vegetale, alimente bogate în celuloză. Știți care este logica acestui lucru? Noi presupunem că în interiorul alimentelor pe care le mâncăm ar exista niște factori, niște elemente care nu le știm și care generează cancerizarea celulelor. Și atunci zicem noi că dacă mâncăm fibre vegetale, acestea fac ca acești oncogeni, aceste substanțe periculoase, să nu stagneze pe mucoasa intestinului, ci să fie împinse înainte și să nu vină prea mult timp în contact cu corpul omenesc. Asta este logica acestor vegetale în alimentație, care, zic eu că e bună. De exemplu, N-ar trebui să existe nicio masă fără o salată verde. Indiferent din ce salată verde, din ce ne place nouă mai mult, dar în orice caz o salată la o masă este foarte folositoare pentru patologia colonului. O boală mai frecventă în această zonă a corpului o reprezintă hemoroizii. Și aș vrea să vorbesc puțin din patologia colorectală de hemoroizi. Cuvântul acesta, hemoroid, este un cuvânt grecesc. Hemo ar însemna sânge. Toată lumea auzi de hemogramă, hemofilie, hemotest, hemocult. Iar ragos înseamnă a curge în limba greacă. Deci, hemoroid înseamnă un bolnav din care curge sânge. Ceea ce înseamnă că multă vreme acest hemoroid s-au manifestat sau i-a perceput oamenii în perioadele în care produceau pierderi de sânge. Aceste pierderi de sânge nu se numesc sângerări hemoroidale, ci poartă un nume de rectoragii. Pentru că sângele nu este sigur că vine din hemoroizi, poate veni din rect, ceva mai de sus decât hemoroizi. Dar ce sunt de fapt hemoroizi? Revenim la numele emisiunii noastre, Știință și Credință. Acești bureți mici de pe mucoasa canalului anal, înainte de a ieși scaunul afară, au fost așezați acolo pentru ca omul să fie inginerește construit perfect. Noi suntem într-adevăr o operă divină, omul, dacă a ști câte lucruri perfecte ni s-au făcut în corp. Și care a fost ideea? Sau, judecând acum la existența hemoroizilor, care ar fi rolul acestor plexuri de vene care există acolo? Problema este că acolo pielea este încrețită în jurul orificiului anal și prin pliurile pielii am putea să scăpăm direct gazele. Vă dați seama că ar fi o chestie neplăcută. Și atunci noi am fost dăruiți acolo cu niște pernițe mici ale mucoasei canalului anal, care să se lipească între ele când se strânge orificiul anal foarte bine, încât să nu scape niciun pic din gazele din rect. Aceste pernițe au în interiorul lor niște mici conducte venoase, niște plase venoase mici, care se numesc hemoroizi. Deci aș putea să vă spun că această structură particulară de la nivelul canalului anal este o binefacere, faptul că avem aceste mici pernițe hemoroidale, că ele, așa cum ni le-a lăsat Dumnezeu, nu sunt patologice, dar că uneori, din diverse motive, pot să se transforme în boală hemoroidală. Deci hemoroizii practic nu sunt denumesc boala, ci nu. Aceste structuri de care ne povestiți. Exact. Boala hemoroidală se manifestă prin pierderi de sânge, dureri, mărirea acestor pernițe, care au dimensiuni mult mai mari decât ar trebui ele să fie, imposibilitatea scaunelor, constipații cauzate de aceste spasme și atunci, prin creșterea acestor pernițe, prin dezvoltarea lor în interior și în exterior, apar niște structuri noi, bolnăvicioase, ca să zic așa, patologice, care au 4 grade de creștere. Prima dată, în gradul 1, acest hemoroid sunt ca niște pernițe mai mari decât cele naturale în interiorul rectului, care nu ies afară niciodată. Gradul 2 este atunci când aceste pernițe se exteriorizează prin efortul defecației cu ocazia scaunelor, dar singuri, spontan, se trag înapoi în rect. Deci este un prolaps de hemoroizi care singur se autoreduce fără efortul nostru. În gradul 3, acești hemoroizi ies afară cu ocazia defecației și nu se mai pot întoarce înapoi pentru că au niște dimensiuni mari, sunt ca niște moțișoare albastre și mari, care pacientul și le reintroduce cu mâna, apăsându-le și le reintroduce în rect. Aceștia sunt hemoroizi în gradul 3, care sunt ireductibili. Nu se mai reduc spontan. Trebuie să-i reducem noi cu mâna. Și în sfârșit, a patra categorie sunt hemoroizi gravi. Hemoroizi de gradul 4, care ies afară, coboară din rect, din canalul anal, și nu suntem capabili să-i mai reducem pentru că produc niște dureri atât de mari, sunt inflamați, complicați cu tromboze, cu cheaguri, cu strangulări uneori, îi strânge orificiul anal de nu se mai pot băga înăuntru pentru că sunt așezați ca niște coroane, o coroană sau chiar două coroane de jur împrejur. Am putea să-i asemănăm cu varicele, ne povesteați într-o emisiune despre... Da, putem să-i asemănăm cu varicele. Aceste acumulări de sânge. Aceste acumulări de sânge. Dar forma aceasta în care ei sunt ieșiți afară, plini de cheaguri, trombozați, inflamați, produce niște dureri înfiorătoare. Pacienții pur și simplu nu pot să mai se așeze, nu pot să stea, nu pot lucra. Ei bine... Într-o asemenea situație, pacientul trebuie să stea la spital cu medicații locale, antiinflamatorii, anumite soluții care le punem pe ei, anumite tratamente care să combată durerea și spasmul sfincterului anal, inelului anal. Dar, să vă spun sincer, toată deșteptăciunea din jurul hemoroizilor nu este aceasta. Tot ce v-am spus până acum știe aproape fiecare cetățean care are hemoroizi și știe la fel de bine că nu se simte bine dacă e constipat, că scaunul acela tare va apăsa pe hemoroizi și îi rupe și pierde sânge după el. Fiecare știe că dacă mănâncă piperat, ardeiat, se irită acești hemoroizi. Și cu toate acestea, nu asta e problema. Marea problemă a hemoroizilor este că uneori în spatele lor se ascund alte boli grave. Și cea mai mare greșeală a unui medic este să considere hemoroizi, așa cum i-am descris și eu, ca hemoroizi boală în sine, cu una din cele patru stadii, cu sânge, cu constipații, cu necazuri, cu calmante, cu supozitoare luate de la farmacie, diverse unguente, diverse băi de șezut. Și am să vă spun că marea nenorocire a acestei boli este atunci când acești hemoroizi ascund o tumoră de rect deasupra lor, care apasă pe venele din care refluează sângele hemoroidal și acești hemoroizi sunt secundari unei alte boli. Noi, doctorii, ca să nu înțeleagă pacienții, avem un limbaj al nostru. Știți că acum vă mărturisesc, stimați ascultători, ce zicem noi dacă cineva are cancer și are și hemoroizi și el stă în pat la vizita noastră de dimineață și doctorul care îmi prezintă mie cazul respectiv, ca să mărturisească în fața bolnavului că el are cancer și cancerul i-a generat niște hemoroizi, îmi spune: acest pacient, domnule profesor, are hemoroizi simptomatici. Adică hemoroizii nu sunt o boală în sine, ci sunt un simptom al unei alte boli mult mai grave. Cea mai gravă din toate e cancerul. Dar ei pot fi simptomatici și pentru ciroza hepatică, care este și asta gravă, pentru hipertensiunea portală, care este și asta gravă, pentru hipertensiunea arterială, formă severă, care nici ea nu este o boală ușoară și este o boală chiar ucigașă. În sfârșit, mă opresc la acest gând, ca niciunul dintre ascultătorii noștri care are hemoroizi să nu lase în seama lui și a nepricepătorilor această boală și să se consulte la un specialist pentru a elimina o tumoră care să evolueze în paralel cu hemoroizii. Îmi veți spune că acest lucru nu este greu, că orice medic se poate duce la un medicul lui de familie și am să vă spun că de obicei această examinare care se numește tactul rectal era obligatorie pe timpuri să o facă toți doctorii, și tactul vaginal și tactul rectal, tușeul rectal, cu o mănușă să introduci un deget, să simți o tumoră în rect sau o tumoră prostatică. Ei bine, acum tușeul ăsta rectal a cam devenit un apanaj numai al chirurgilor. Deci bolnavii să nu se sperie dacă o doamnă doctor de familie foarte delicată și poate cu o experiență mai mică în a tușa bolnavii, poate că n-are nicio dotare acolo cu ce-i trebuie, unguente și mănuși chirurgicale, trimite bolnavul la un specialist care știe mai mult despre cancerul rectal pentru tușeu rectal. Sigur, noi chirurgii, când primim un bolnav trimis pentru a-i se efectua tușeul rectal, ne cam clătinăm, așa zicem, că asta intră în obligațiile oricărui medic. Dar nu e niciun rău că ajunge un bolnav să fie controlat, de fapt, prin tușeu rectal sau printr-o rectoscopie de către chirurg. Există episoade în istorie absolut fascinante de greșeli care s-au făcut între hemoroizi și cancere. Unul este reprezentat de unul din regii României, care a fost tratat mult timp ca având hemoroizi și de fapt avea cancer rectal. Din cauza codului de etică și de ontologie medicală, n-am să vă spun care dintre ei este, dar el a și murit de la acest cancer rectal, care s-a descoperit târziu. Hemoroizii se și mai numesc hemoroizi regali atunci când ascund o tumoră, cum s-a întâmplat și la regele nostru, și nimeni n-a îndrăznit să introducă un deget învelit într-o mănușă în rectul acestui suveran și ar fi descoperit la timp o tumoră, s-ar fi operat și s-ar fi vindecat. Aș vrea să spun ascultătorilor că n-ar trebui să încercăm un sentiment așa de rușine, pentru că așa ne-a construit Dumnezeu. Până și Hristos în Scriptură spune că mâncarea iese pe calea ei, da, afară. Așa ne-a făcut Dumnezeu și e bine să luăm aminte la sfatul medicului. Așa este. Deci să înțelegem că dacă avem hemoroizi, ar fi bine să vedem dacă nu cumva se ascunde ceva în spatele lor. Deci ăsta este primul lucru. Dacă cineva are hemoroizi, nu cumva să fie secundare unei alte boli. Că dacă sunt hemoroizi obișnuiți, știința medicală are o grămadă de metode de a-i vindeca, de a-i opera, de a-i coagula. Chiar dacă uneori mai recidivează câte unul, mai face încă o electrocoagulare, încă o ligatură, o rezecție a unui hemoroid și nu se întâmplă nimic. Dar dacă hemoroidul este secundar unei alte boli, asta este o nenorocire. Și ce îi sfătuiesc eu pe ascultătorii noștri? Pe cât posibil să nu se autotrateze. De nimic. La ora actuală orașul ăsta e împânzit cu medici de familie, cu policlinici, policlinica cu plată unde prețurile sunt foarte accesibile. Medicii obișnuiți din policlinici, unde nu costă nimic să ajungi să fie examinat. În orice caz, dacă cineva pierde sânge, este o mare prostie, o imensă prostie, ca această pierdere de sânge să fie pusă, și așa se întâmplă de obicei, pe seama numai a hemoroizilor. Este drept că 99% din situații sângerarea este dată de hemoroizi. Dar cine poate ști că un om se încadrează în 99% sau în acel 1% în care s-a încadrat regele nostru? Și atunci, sfatul meu care este? Sfatul meu este ca oamenii să se ferească de mâncărurile foarte condimentate, toți oamenii. Nu știu dacă nu mai avea și alte efecte negative, dar o cantitate crescută de piper, o cantitate mare de ardei iute, are efecte negative asupra regiunii anale, în general, asupra hemoroizilor, și bolnavii ar trebui să știe că dacă se apucă să-și trateze singur hemoroizii, va trebui să înceapă cu dieta. Prima dată să mănânce acele alimente care îl scapă de constipație, pentru că constipația și hemoroizii și fisurarea scaunelor tari, fisurarea datorită scaunelor tari, duce la niște dureri îngrozitoare, agită hemoroizii. Deci primul lucru este dieta. Dieta înseamnă să mâncăm cumpătat, alimente combinate vegetale, carne în cantitate mică, cu cât înaintăm în vârstă să reducem cantitatea de carne, dacă nu avem o muncă grea în care să cărăm vagoane de piatră sau nu știu ce și nu consumăm calorii, trebuie să evităm pe cât putem alimentele hipercalorice, cașcavalul, carnea, ciocolata și altele. Uite, am sfătuit pe constanțenii noștri să folosească sfecla roșie. Cumpărați-vă sfeclă roșie, acriți-o puțin cu lămâie, care are un pH foarte bun, și folosiți cât puteți de multă sfeclă roșie. Sau cumpărați-vă ardei și preparați ardei copți cu puțin sos făcut din roșii ca să devină ușor acrișori, cu o cantitate mică de tot de sare și o să vedeți că n-aveți niciun fel de tulburare pe colon. Sau folosiți o salată de varză albă fără foarte multe condimente, cu o cantitate foarte mică de suc de lămâie, care are și vitamina C, și foarte puțină sare sau chiar deloc. Acum, tratamentul hemoroizilor. Tratamentul hemoroizilor nu trebuie să fie chirurgical. Este o eroare ca un om cu hemoroizi, eu când mă întâlnesc cu pacienții cu hemoroizi, îi și sfătuiesc să fugă de la mine. Ei se întorc la mine atunci când nu reușesc să se mai calmeze prin terapiile lor uzuale. Și atunci hemoroizii devin chirurgicali. Există unele medicamente și unele formule chiar mai ascunse, nu le știe chiar toată lumea, care conțin în interiorul lor substanțe împotriva durerilor, de exemplu un fel de xilină, lidocaină, sau anestezină, deci ca să ia durerile prin contact direct între hemoroizi și această substanță, mai conțin cortizon ca să combate inflamația și mai conțin lanolină, vaselină, prin care aceste substanțe se pătrundă în hemoroizi. Ei bine, aceste, să zic, leacuri, sunt unele dintre ele, unele dintre cutiuțele acestea cu alifii, nu sunt chiar așa de bune, altele sunt mai bune. În farmaciile din orașul nostru nu prea se mai lucrează produse farmaceutice făcute în farmacie, prin combinații diverse. Din ce am văzut și eu, s-a trecut la folosirea numai a medicamentelor tipizate. Dar mai sunt farmaciști care prepară astfel de produse pentru uzul terapiei hemoroidale. În sfârșit, hemoroizii de mari dimensiuni trebuie operați. Nu trebuie, când vedeți la televizor o metodă că se lansează la Cluj sau la Paris sau nu știu unde, că s-au distrus hemoroizii prin frig. Crioterapia hemoroizilor. Hemoroizii se pot distruge prin orice. Și prin ardere cu laserul, și prin ligatură, se leagă și se taie, se îndepărtează. Se pot distruge și prin crioterapie, deci se îngheață până când îi omori. Orice om cu o minte limpede își dă seama că noi avem metode de a-i distruge dacă bolnavul este anesteziat. Domnule profesor, ascultându-vă, sunt fascinat de acest curs de medicină pe care îl faceți. Aveți un dar al explicației, încât cred că oricare din ascultători a înțeles bine despre ce este vorba, atât în cancerul de colon, în cazul polipilor, cât și în cazul acestor hemoroizi. Eu vă mulțumesc pentru aceste prezentări, dar nu ne despărțim până când nu ne spuneți despre ce ne povestiți data viitoare. Data viitoare aș vrea să vă vorbesc despre refluxul gastroesofagian, adică întoarcerea sucurilor din stomac până în gură, până în esofag. Acea venire înapoi și multă lume care are gust amar dimineața în gură și are refluxul acesta. Da. Aș vrea să o clarificăm poate chiar în vreo două emisiuni. Nu știu dacă mulți dintre ascultătorii noștri sunt de acord cu mine, dar pe mine nu mă interesează cât de multă lume ascultă emisiunea, dar în mod normal, eu făcând acest mic efort să înregistrez aceste emisiuni, pe care, credeți-mă, nu le pregătesc. Pur și simplu, din cultura mea medicală, predând și la studenți cursuri, nu mi-este foarte greu. Mai mult trebuie să mă feresc de termenii care să nu înțeleagă lumea decât să-i explic. Dar aș invita ascultătorii noștri să transmită un gând de a asculta această emisiune și alți oameni. Poate că n-ar fi rău ca după o lună de zile, în luna următoare, să reluăm toate emisiunile, dacă lumea ar afla. Și aceasta nu pentru numele meu, că eu nu de aici am fac un nume din faptul că vorbesc cu oamenilor despre niște boli. Pur și simplu mi-e drag de constanțenii noștri și de oamenii din întreaga țară și de oricine poate să profite de un pic de cultură medicală în plus. Și îmi dau seama că dacă ai un pacient care colaborează cu tine având niște cunoștințe corecte medicale, evoluția lui este mult mai bună. El știe anumite lucruri, știe de ce să se ferească. În timpul lunilor și poate anilor care vor veni, eu am să țin un fel de prelegere așa și despre momente grave, acute, de exemplu, ce faci într-o înțepătură de albină când nu mai poți respira sau ce faci dacă ai un infart sau ce faci dacă ai o criză de fiere sau de renic sau o paralizie bruscă. Deci aceste lucruri de adevăratele eu vreau să le știe corect oamenii, pentru că procedează greșit în foarte multe împrejurări. De exemplu, recent treceam pe o șosea cu mașina și avusese loc un accident, încă nu sosise salvarea și primul ajutor îl dădeau oamenii de acolo. Nu vă spun câte prostii au făcut. Nimeni n-a știut, de exemplu, să-i desfacă cravata de la gâta accidentatului, că se strânsese nodul ăla la cravată. N-a știut cum se deschide cu o pensă să se scoată limba, să nu și-o înghită, să poată omul respira. Cum se poate așeza unul care are un traumatism de coloană ca să nu-i taie măduva. Deci lucruri extrem de simple. Erau vreo 6 inși. Fiecare îi făcea ceva. Unul zicea că îl masează. Altul îi mișca picioarele. Deci e foarte bine dacă lumea capătă niște cunoștințe corecte de prim ajutor, despre medicină, despre sănătatea lor. Cred că cel mai mare lucru îl voi aduce înseninând chipurile celor care se tem de anumite boli. Bun, păi rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, domnul profesor universitar dr. Vasile Sârbu, împreună cu părintele Eugen Tănăsescu, vă spun, Doamne ajută! Doamne ajută! Într-o mare de îndoieli, te ajută să găsești adevărul. Radio Dobrogea.